Hiába vagy rossz. Olyan rosszok, amit én akarok. Megyek a szidába, kell valamit hozni neked? Búdva valamit mondjad. Majd akkor máskor. Ez volt drága. Oké, és hogy elég lesz a pénz, ami nálam van. Nem tudom, megnézem, mennyi van nála. Mert én már nem veszek a búdba, már több mint egy fél, 3 hete semmi. Mi van annyi? Elég lesz te arra. Mert speciálna. Ovo trebalo pola kilograma. Pola kilograma? Da, ovo specijal, ovo je 20, 250 mm. Ne sećamo. Da si se lepo zavukla nekog sinoć. Hoću prebrati, da, hoću prebrati, mogu. Ясно, что 300. Beli! Hes! Légy fes, tyúk! Nem csutad be a sajtót? Légy szíves, cica! Légy szíves, cica! Légy szíves, cica! Légy szíves, cica! Mindenfelé csak szétdobálod. Mögyenek, mérget. Ha a macska. Léces. Ugye bevicce? Nagyon jó. Adj, ugye? Nézd a beleganyád is. Mit? Nem látom. Nem látom. Hát összetette a deszkákat, vagy a léceket, amiket széphagyták. Na, na, miért dolgozik? Mi? Most már 9-e. Jó, bebocsak neki. Tudtam, hogy nem megy rám. 180, mint egy tízes hiányzik. 2-t vettél? Legyen. Na, akkor most mennyivel tartozom? Mondom, 10 nára tartozom. Tehát egy darab 9 méter. Aha. Mert egy darabig vett. Sokba kerül minden. Ezek a zárak inflációval, nem? Várjál már. De ne dolgozzál ki, tász, megmondta, nagyon beteg vagy, fekvőbeteg vagy. Hogy bírsz dolgozni? Hát, hogy gajat még dolgoztam. De hogy bírsz? Tisztára rosszul vagy. Majd erre gyűlök. Nem tőle. Fiatal vagy te még? Várjál. Fiatal vagy tisztára? Lassan múlik az idő. Mindig van kövér volt, akkor elneveztem. Idénem, döcsinek. Itt van, akkor visszadalak. Tízen. Szóval tízenárt igaz. Mert egy darab 90 dinárba került. Mondta, ne dolgozzál annyit. Hát szóval mondta. Nem dolgozok én. Mit csinálsz te? Mit csinálsz? Kifizetett el. Hát de miért ne teszed a fámat? Hozd már, fedegye meg a popádot! A fádat. Ne állszom már. Még nem vagy képes kibecsülni. Add majd, de nem vagyok én már, hogy ne bírjam el. Nézd, beengedted a baromfit. Te engedted be utoljára, nem én. Én elbúcsuk, amit én kibecsülni. Én hazajöttem, akkor egy nyitva volt. Hees! Hees! Hees! Hees, tyúl kifelé! Hess már! Hess! Hess már! Hess! Hess! Kint van. Minek mosogatsz? Hagyjad már! El van védelő, vacsora minden. Betegek vagy, tisztára kagyom már. Ágyba kellene feküdnie. Hess már! Sic, légy szíves, kint maradsz! Tudom, hogy a légy szívesen hallgatsz, macsek. Hát, hogy csak aztán már nem jutott. Menj már le, hogy beszél, Bálni? Mész aztán ez? Te át. Milyen jó. Mit mondasz? Nagyon magas a koleszterin szinted. Nem látod az eredményedet? Meg kell én a szarakat, ha meg tudnám. Nem hatom békibe. Próbálok megértő lenni. Te meg a megértés, a lustafáter. Én megértő vagyok hozzátok. Nézek, hölgy! Jó van, nem baj! Hiba van rajta, az baj! Baj, nagyon baj! Nincs is itt hiba egy se. Öt hiba van, öt H betű, a nézve egy szöveggel, hogy ahol lehet. Nem az egy hiba. Hiba, azt jelenti, hogy magasabb. Szervírat, minek nem magyarul. Többet jött, hiba. Ne betű, négye dobra. Kirill, négye dobra. Szóval az lesz, ha, hamis. Mi hárban jelenleg minden. Nyilván, hogy igaz vagy hamis, ha az a hamissa, tehát nem jó, nem megfelelő. De így sem tudsz. Nem tudtál te ilyesmit, te. Nem ott a békiben. Hét, miért pálinkát főzni? Nem jössz pálinkát főzni helyettem? Mert mondták, szóltak nekünk, hogy kell pálinkát főzni, a bolgatata nem bír menni, mert orvoshoz megy. 12 óra köré. Hétfőn. Szívét, hogy valami szart mondod. Azt mondta, szép vagy. Mit nem hoztál? Miért mész te hétfőn? Meg itt egy abukát szokkod én magad. Felszorakod, ha sekkor sem ittam belőle. De hány abukát szokkod, hogy itt átért? Alig ittam még háromat sem. Hát én még azt hittem az első. Thank you.

Yeah, imádós. Matcha.

Yeah.

Azt tudok fel, amit én akarok. Ide kis. Hello, Fessy. Igen.